Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîran. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesetin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedi muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevvic vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Asab, etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Eşeddün nâsi hasreten yevmel kıyâme racülün emkenehullâhu talebel ilmi felem yatlubhu. Şimdi ne kadar güzel şeyler öğretiyor Peygamberimiz bize. İnsanların ah diye en çok hasret çekecek olan adam kimdir? İnsanların ah keşke diyecek olanlar kimdir kıyamet gününde? Allah ona ilim talep etme imkanı vermiş, ilim öğrenebilir. Çevresinde ilim öğreneceği hoca var, adam var, insan var. Öyle bir imkanı var. Ama felem yattubhu, tembellik etmiş, öğrenmemiş. Şimdi cuma namazına gidiyorsunuz. Cuma günü her camide vaaz ediliyor. Vaazlar şimdi suya sabuna karışmasın, olay çıkmasın diye hep kardeş olalım diyor. Bunlar da güzel şeyler de namaz nasıl kılınır? Bir pislik nasıl temizlenir? Neler haramdır, neler helamdır bunları öğretmemiz lazım bizim hocalar olarak. Ama şimdi adam böyle karıştırdın mı? Ya sen diyor çok şeysin, darsın, dar kafalısın. Çok sıkıştırıyorsun. Dinde var bu. Hep kardeşlikte iş bitmiyor. Şimdi gidiyorum ben mesela. Arkada yaşı 50-60. Kimsenin eksikliğini yazmak iyi değil de ama ben bir yarayı deşmek için arz ediyorum. Herifin yaşı 50-60. Cuma namazı kılıyor. Secde ediyor, ayakları havada, şaraman oynuyor. Secde nasıl edilir? Haberi yok. Yaşı 50-60'a gelmiş. Halbuki orada hoca var, vaaz ediliyor. Hani orada suya sabuna dokunmayayım diye genel olarak cemaatin duruma bakarak kardeşlik, temizlik falan filan dese de hocam namaz nasıl kılınır? Namazı neler bozar sorsa hoca söyleyecek. İmkanı var yani. Orada hoca var. Kaç tane hoca var. Ama hiç sormuyor. Sabahleyin kalktı mı 3-4 tane gazeteyi hatmediyor. Din konusuna geldi mi sizde nasıl yapılacağından haberi yok. Yaşı 50'ye gelmiş 60'a görüyorum ben bunu. Bu bizim derdimiz. Bu bizim insanımız. Canım acıyor yani. Yaşı 60 ya o. Secde 7 aza üzere olur. Alın, burun, İki el, üç. İki diz, beş. İki ayak. Ayaklar yere değmedi mi? Ayaklar yere değmedi mi? Secde yok. Peygamber böyle sar. Yedi ağza ile diyor. Sebet Arap. İrp. Ağza demek. Yedi ağza üzere secde olur. Peygamber böyle söylüyor. Bu benim kanaatim değil. Ama adam secdede ayakları havada şaraban oynuyor. Veya ayağın yere değmesi nasıl olur? Şimdi sen şöyle yürü bakalım. Ayağın altıyla olur değil mi? İnsanın yere değmesi ayağının altıyla olur. Adam 60 yaşına kadar namaz kılmazsa ayağının altını hani böyle basıp da şöyle kaldırıp parmaklarını kıvıramaz. Kireçlenmiştir. Halbuki küçükten namaz kılmaya alışsa rahat böyle kıvırır parmaklarını. Ama adam 60 yaşında bir cumaya geliyor. Evet. Parmaklarını kıvıramazsa en azından ayaklarının parmak uçlarını yere değdirmesi lazım. Peygamberin bu hadisine binaen. Ama bakıyorsun adam hiç haberi yok. Öğrenme imkanı var, sarmıyor. Bir mal alacağı zaman kaç dükkan dolaşıyor. İyisini alayım, ucuzunu alayım diye. Ebedi alemde sorguya çekileceğin maddelerden hiç adam oralı değil. Sormuyor, imkanı var, koca orada duruyor. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. İnsanların tuh, neden öğrenmedim yahu diye en çok hasret çekecek olanı kıyamet gününde racülün emkenehullahu talebel ilmi, ilim tahsili, ilim talebi imkanını Allah ona vermiş. Evet, hani Rusya'da olsa hoca bulamam, Türkiye'de her adım başı hoca var. Niye sormadın bir secde nasıl yapılır beyefendi? Böyle imkan var. Felem yattubhu. Aman. O sormamış tembelliğinden. Namaz kıldım ben. Namazın geçersiz. Çünkü namazın kılınması için 12 şart var. Değil mi? Birisi secde. Secde nasıl olur? Peygamber söylemiş böyle olur. Bu eksik olunca secde yok. Namazın farzlarından birisi yok, namaz yok. Secde-i seviye yapsan da olmaz. Farz yoksa secde-i seviye tamir olmaz. Ancak vacipte veya sünnetlerde, böyle şeylerde olur bu iş. Vacibin terkinde veya tehirinden dolayı secde-i seviye gerekir. O tamir eder ama farz yoksa secde-i seviye de namaz tamir olmaz. Haberi yok bunlardan. Öğrenmiyor, öğrenmiyor. Şimdi dedim ya, ailede erkek hanımının çocuklarının hocasıdır. Evet, dinde böyle. Bilmiyorum ki hocam, işim müsait değil. O zaman hanımının çocuklarını haram helal öğreten yerlere göndereceksin. Biz burada onun için konuşuyoruz. Evet, göndereceksin, öğreteceksin. Sen göndermesen bile haram helal öğrenmek için izin almak zorunda değil hanım senden. Çünkü mecburi haramı öğrenmeye. Bir Müslüman haramı öğrenmeye mecbur. O böyle durumlar var. Efendimiz de onu söylüyor. Evet. Bir de din adamı, ilim adamı hasret. İlmini yaymamış. Eser vermemiş. Vatandaşa konuşmamış, öğretmemiş. Aman, elin adam benden misal diyor ya, bana ne ya? Öyle alimler yok mu? Orada diyecekler, niye öğretmedin? Yülcemü bileceğimin nar. Ateşten gem vurulacak onlara. Tuh! Keşke ben de konuşsaydım yahu. Ben de öğretseydim yahu. En çok hasret çekenlerden böyle olacak. Onun için bunu dikkat edelim, dikkat edelim ve bu sorumluluklarımızı göz önüne alarak davranışlarımızı ayarlayalım, ayarlayalım. Evet, bir kelime için Hazreti Ömer zamanında bir mesele için Ettahiyyatı nasıl okuyacağız? Hazreti Ömer'e ta Şam'dan gelmiş adam. Sormuş, Ben demiş Şam'dan sırf bunun için geldim. Hazreti Ömer ağlamış. Onun bu kahramanlığına, dini şeyine, hassasiyetine, ne güzel insanlar var diye. Bir kelime için ya. Bizim de güzel sözlerimiz var. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Güzel bir şey bu da. Ama şimdi aman canım sen de ya, o kadar sıkıştırma. Ama bak böyle durum, sen inanan adamsın. Öyle diyor Peygamberimiz. Tuh, niye öğrenmedim yahu? Niye yapmadım yahu? Niye öğretmedim yahu diye en çok hasret çekecek olan adamlar bunlardır diyor. Evet, bir diğeri de varaculun alime ilmen fentefa bihi men semi'ahu minhu dunehu. Adam alim, üniversitede, ilahiyat fakültesine hoca, camide imam, devletten maaş alıyor, vaaz ediyor, hutbe okuyor, öğretiyor. Ama kendisi ilminden yararlanmıyor. Kendisi ilminden yararlanmıyor. Hiç alim adam gibi davranmıyor. İlmini uygulamıyor. Bu da çok. Tuh, niye böyle yaptım diye. Ötekiler çünkü yüksek mevkilere, makamlara, cennete gitse bile yani, o aşağılarda kalacak. Böyle baktığı zaman diyor şey düşecek kafasındaki, öyle yüksek makamlar yükselecek ki bu insanlara öğretenler. Tuh, neden ben burada kaldım diye iç geçirecek. Bu ta şeyde, mahşer toplantısında, kabirde, o zaman da böyle. Evet, ahirette de böyle. Evet. Böyle ihmal sebebiyle öğrenmeyen, öğretmeyen, uygulamayan, vaaz edip kendi vaazını yerine getirmeyen, nefsinin kötülüğü sebebiyle o ilmine aykırı sözler sarf eden, davranışlar sergileyen, siz ona ne diyorsunuz? Önüne geleni ısırıyor, arkasına gelen tepiyor. İlmi var ama herkese söylüyor, halim selim olun, kimsenin kalbini kırmayın. Kalbi kırdın mı tamir etmek mümkün değil. Değil mi Yunus Emre? Aksakallı bir hoca, hiç bilmez ki hal nice, emek giymesin hacca, bir gönül yıkar ise. Boşuna hacca gider. Terbiyesiz. Bir şey bilmiyorsun. O biliyor ya yani. Bir şeyler. Yok öyle deme, kırma adamın. Bunu çok görüyoruz. Camiye geliyor bir delikanlı. Herkesin içinde bir adam. Gel buraya bakayım. Gel buraya gel. Yaşın kaç senin? Şuna bak ya. Namaz kılmayı daha bilmiyorsun. Ya öyle değil mi ya? Onun bir onuru var ya. Adam gelmiş camiye. Ne güzel iyi niyeti var. Onu da camiye ısındır. Böyle desem bir daha o camiye gelir mi? Herkesi mahcup ettin. Etme hocam. Evet. Bayram namazına geliyor herif. Ne demektir bayram namazına gelmek? İmanlı demektir, Müslüman demektir. Yoksa gelmez. Ha, şunu görüyorsunuz. Bir bayramdan bayrama geliyorlar. Bunların ne işi var camide? Yapma hocam. Camiye gelen adam böyle denir mi ya? Evet, öyle demeyeceğiz. Biz hem hocalar, bizde bu öğretmenler de evvela, ama siz de ailenizin hocasısınız. Kaçırmayacağız. Kaçırmayacağız. Yavaş yavaş İslam'a ısındıracağız. Kademe kademe öğreteceğiz. Aksi halde tuh, keşke diyeceğiz ama faydası yok. Evet, Hazreti Enes İbni Malik'ten bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.